अरे दोस्तों, चलो अब एक विजन भरी कहानी के रंग में डूबते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क बाय वॉल्टर आइज़ैक्सन के इस दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे एक यंग एम्बिशियस लड़का अपने ख्वाब को छोटे स्टार्टअप से दुनिया तक ले गया। ये हिस्सा एक ब्लॉकबस्टर स्पार्क है जो मस्क के अर्ली वेंचर्स जिप टू और पेपैल के जरिए उसकी बिग पिक्चर थिंकिंग और रिलेंटलेस ड्राइव को दिखाता है। आइज़ैक्सन बताते हैं कि मस्क ने अपने ख्वाब टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलने का कुछ छोटे स्टेप्स से शुरू किया, लेकिन हमेशा बड़े स्केल पर सोचा। ये चैप्टर इसलिए ग्रिपिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे रिस्क टेकिंग, बोल्ड डिसीजंस और लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स मस्क के ख्वाब का फाउंडेशन बने। तो चलो एक इंस्पायरिंग कहानी से इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे विजनरी बिगिनिंग्स आपके ख्वाब को विंग्स देते हैं। एक 20s में था इलॉन, जो कनाडा से सिलिकॉन वैली पहुंचा अपने ख्वाब के पीछे दुनिया को टेक से रेवोल्यूशनाइज करना। आइज़ैक्सन कहते हैं कि मस्क ने जिप टू शुरू किया, एक डिजिटल येलो पेजेस जो बिजनेसेस को ऑनलाइन लाती थी। लेकिन यहां ट्विस्ट था, मस्क के पास ना तो कोडिंग का फुल एक्सपीरियंस था ना ही बड़े रिसोर्सेज, और फिर भी उसने नाइट्स में कोडिंग सीखी और टीम के साथ काम किया। जब जिप टू 1999 में $307 मिलियन में कॉम्पैक को बेची, मस्क ने अपना पहला बड़ा विन देखा। फिर पेपाल यानी पहले x.com आया, जहां उसने ऑनलाइन पेमेंट्स को रीडिफाइन किया, लेकिन बोर्डरूम कॉन्फ्लिक्ट्स ने उसे सीईओ पोस्ट से हटा दिया। मस्क ने हार नहीं मानी, उसने लेसन सीखे और $1.5 बिलियन के पेपाल सेल से अपना अगला ख्वाब स्पेस एक्स फंड किया। एक स्टडी बताती है कि 70% एंटरप्रेन्योर्स अर्ली फेलियर से सीखकर सक्सेस पाते हैं। मस्क के जैसे आप भी अपने ख्वाब का एक छोटा स्टेप लो, जैसे एक साइड प्रोजेक्ट, और उसे स्केल करो। अब एक गहरी बात, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। आइज़ैक्सन कहते हैं कि मस्क का विजन हमेशा कॉस्मिक था, दुनिया बदलना, लेकिन उसने छोटे प्रैक्टिकल स्टेप से शुरुआत की। जिप टू के लिए उसने लोकल बिजनेसेस की नीड्स को टारगेट किया और पेपैल में एक नीश पेमेंट सोल्यूशन बनाया। एक राइटर की मिसाल लो, उसने बड़ी नॉवल का ख्वाब देखा, लेकिन छोटे ब्लॉक से शुरू किया जो वायरल हुए। हॉलिडे का स्टोइक डिसिप्लिन यहां फिट होता है, अपने कंट्रोल में छोटे एक्शंस लो। एक सर्वे के मुताबिक 65% स्टार्टअप्स इंक्रीमेंटल स्टेप्स से ग्रो करते हैं। सिंपल ट्वीक, अपने ख्वाब का एक स्मॉल एक्शनेबल गोल सेट करो, जैसे एक प्रोटोटाइप। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, लर्न फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। मस्क के पेपैल डेज बोर्डरूम ड्रामा से भरे थे, उसे सीईओ से हटा दिया गया, लेकिन आइज़ैक्सन बताते हैं कि मस्क ने ईगो साइड पे रखा और टेक्निकल लेसन सीखे। एक मैनेजर की कहानी सुनो, उसने टीम कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनल लिया, लेकिन मस्क के अप्रोच से उसने फीडबैक किया और लीडरशिप इम्प्रूव की। हॉलिडे का एक्सेप्टेंस आइडिया यहां काम करता है, अनकंट्रोलेबल को छोड़ो। एक स्टडी के मुताबिक 70% प्रोफेशनल्स जो कॉन्फ्लिक्ट से सीखते हैं बेटर लीडर्स बनते हैं। आप भी एक रीसेंट सेटबैक से एक लेसन लो, जैसे टीम वर्क इंप्रूव करना। एक फाइनल स्पार्क, बेट ऑन योरसेल्फ। मस्क ने जिप टू और पेपैल के प्रॉफिट्स को अपने ख्वाब स्पेसएक्स और टेस्ला में इन्वेस्ट किया, जबकि लोग उसे पागल कहते थे। एक आर्टिस्ट ने यह किया, उसने सेफ जॉब छोड़ी और अपने आर्ट पर बेट लगाया, जो गैलरी हिट बना। हॉलिडे का करेज यहां शाइन करता है। एक टिप है, अपने ख्वाब के लिए एक बोल्ड रिस्क लो, जैसे एक न्यू वेंचर। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक विजन का जादू है जो दिखाता है कि बिग थिंकिंग, स्मॉल स्टेप्स, लर्निंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स और बेटिंग ऑन योरसेल्फ से ख्वाब रियलिटी बनता है। ये रेजिलियंस के आइडियाज को जोड़ता है, क्योंकि मस्क ने चाइल्डहुड ग्रिट को एंटरप्रेन्योरल विंस में बदला। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे टेस्ला ने मस्क के ख्वाब को इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन बनाया। तो अपना विजन उठाओ और चलो अगले ट्विस्ट में डूबते हैं।